mých očí nic nestratne celý, a když si dávno pevný krok je náhle váhavý. Včerejší den už nevrátíš, a když se špatně rozhodneš, o pár kroků dál pomíneš, a najednou zločně nebojí vzdáš. Thank you.